Det regner i dag, gør det. I hvert fald får vi mest skydevejr med regn og tordenbyer, der stedvis kan give skybrud. På Bornholm dog tørt med en del sol. Temperaturerne de kommer stadig op mellem 23 og 28 grader, og i de østlige egne vil der stedvis være op til de 30 grader. Vinden den bliver svag til jævn, og det gør den fra sydøst. Aflyttet med Anna. Det. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til 24/7 weekend med Kåre Sveistrup og Frederik Dirks Gottlieb. Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen Frederik. Vi har jo en gæst i studiet her i 24/7 weekend. Inden vi går i gang med at kigge lidt på aviserne, så tror jeg, vi prøver at se lidt på, hvad vi ellers skal tale om i den her time. Vi skal i hvert fald tale om et emne, som du ved rigtig meget om. Du er jo filmproducer, og vi skal tale om, at dansk film er i krise. Det var i hvert fald overskriften i Berlingske i mandags, tror jeg det var, eller tirsdags. Ja. Og jeg kunne ikke lade være med sådan at tænke, den overskrift synes jeg, jeg har set før. Ja, man har stødt på den et par gange, ikke? Jo, ja. Sådan forskellige slags kriser. Ja. Og jeg tror også, derfor, at den ikke bliver større. Men jeg vil våge påstå, at der er noget om det den her gang, men mere om det senere. Mm-hmm. Og så skal vi jo også tale lidt om det her med tablets og smartphones. Hvad de betyder for vores måde at være til stede på. Mm. Også når vi er på ferie. Det kigger vi lidt på i 24/7 morgen her i løbet af ugen, og det skal vi høre lidt om. Og så vil jeg gerne fortsætte den der debat om Gaza. Vi havde Allan Sørensen med fra Gaza før nyheden, eller i sidste time. Og jeg kunne godt tænke mig at snakke lidt mere med en, der virkelig ved noget om det, nemlig en redaktør inde på det fagblad, der hedder Journalisten, om hvordan han ser på mediernes dækning af Gaza. Hvad er sandhed og hvad er løgn, og hvordan står medierne i det der spil, og hvilken rolle har de i forhold til os, og de holdninger, vi har til det, der foregår. Det synes jeg, det glæder mig til. Men lad os kaste os ud i nogle aviser, og lad os endnu en gang få sagt velkommen til Mads Brønum. Da du blev introduceret i sidste time, der blev du introduceret som din karakter. Nu tænker jeg, måske skal vi lige snakke om, hvem du egentlig er. Ja. Ja. Det der med, hvem man, det er sådan et dejligt eksistentielt spørgsmål. Hvem er du egentlig, Mads Brønum? Og du er jo stand-up-komiker. Ja, blandt andet. Ja. Det har jeg været mange år. Ja. Og så den her karakter er jo så en rolle, jeg bruger nogle gange, når jeg laver specifikt politisk comedy. Jeg laver også comedy om alt muligt andet, hvor jeg så ikke er en højorienteret tosse. Hvad skal man sige? Det ved jeg ikke, hvad man skal sige. Jeg føler lige, at det er et jobsamtale. Jamen, det er du også lidt. Hvad har du så? Jamen, jeg er gymnasielærer. For skal jeg starte som gymnasielærer? Jamen, jeg underviser i drama. Det bliver meget spændende. Ja. Og så skal jeg er spildesigner. Jeg laver brætspil. Både sådan til hobbybrug, og også har lavet mange for firmaer og og organisationer og så videre. Er det lidt en sidegeschæft at lave stand-up, eller hvad? Nej, altså stand-up er egentlig det har jeg gjort længe, og det er egentlig sådan det, jeg lever af, men så er det mere sådan, at så har jeg en sidegeschæft med at lave alt muligt andet, altså brætspil eller undervisning. Eller jeg ville ønske, at jeg havde haft nogle gymnasielærer. Altså nogle gymnasielærer, hvor det var deres sidegeschæft. Ja. Ja. Det tror jeg bliver meget stærkt. Ja. Så længe du ikke er i karakter, når du har dem i samfundsfag. Ja, det tror jeg er bedst, ikke? Men det, man er det drama, så nogle gange skal jeg være lidt i karakter, kan man sige. Ikke? Så bare en lille smule i hvert fald. Ikke? Og det var egentlig ikke for, at du skulle føle, det var en jobsamtale. Nej, men måske vil jeg alligevel gerne teste din karakter lidt igen. Ja. Fordi jeg har bedt dig om at kigge på dagens aviser og dagens avisforside, om der er nogle historier, du synes, der er interessante. Og jeg synes, vi skal prøve at spørge den liberale Mads Brønum, hvad han synes om morgenaviserne, og måske Mads Brønum, og nu er det karakteren, vi snakker til. Måske skal vi starte med politikken. Jeg vil lige spørge først, hvad synes du om politikken? Altså, systemet politikken, plejer jeg at kalde den, er jo der, hvor socialistbøsse muhammedanerne får deres nyheder fra, typisk. Det er jo et frygteligt... blad er jo nærmest en fornærmelse mod andre blade. Fordi det er jo så åbenlyst, at det eneste, de har, det er jo, de har en mission om at omstyrte Danmark, som vi kender det, og så indsætte muslimer på samtlige poster i Danmark. Mm. Muslimer og kulturradikale. Det er nogenlunde det samme tit. Men altså, de har jo historier på forsiden, kan man se, og det kan man jo ikke bare ignorere. Hvad er der i dag? Er der noget, der fanger øjet? Der er en, som jeg også hørte, de her med i nyhederne tidligere, om at pårørende skal passe syge og ældre mere. Altså det her med, at i højere grad bliver folk sendt hjem fra sygehus og hjem fra pleje, og så skal de så passes af de pårørende. Og det synes jeg jo er, altså, Jeg synes, det er vildt, at vi i Danmark, foran bruger vi en utrolig stor del af samfundskagen på at passe de gamle, altså på ældrepleje. Og der synes jeg, man må sige, at i andre samfund, tidligere samfund, der var det altså sådan, når du blev gammel, og du ikke kunne klare dig selv, så gik du altså ud i skoven, og så hørte man aldrig mere fra dig. Altså lidt på samme måde, som solkysten fungerer for Danmark, ikke? Og det synes jeg godt, vi kunne have mere af. Ja, altså at folk ligesom bare gik ud et sted. Og forsvandt. Ja, enten det, eller også må vi til at se, altså, fordi det, samtidig synes jeg også, det er, altså, jeg er lidt splittet her, fordi på den ene side synes jeg, at det er, hvis man ikke er til nytte, så skal man spekulere i, om man overhovedet skal være her. Men den anden ting er det der med, at jeg synes også, det er lidt infam, for eksempel at tale om ældrebyrden, fordi ældre kan jo også godt være en ressource. Ja, ja. Fordi det kan godt være, at du er for gammel til at arbejde på et kontor, eller et lag, eller hvad vi har, men du bliver jo aldrig for gammel til at teste voksenblære og stomiposer. Nej. Og der er altså mange penge, tror jeg, hvis man bruger de ældre til forsøg i medicinalindustrien. Og medicinalindustrien er jo en af de hurtigst voksende brancher overhovedet, så det tror jeg, vi kunne tjene mange penge på som samfund. Men jeg tænker også, som ægte liberal, så må du vel være glad for, at det er op til de pårørende selv at passe på de gamle. At det ikke er samfundet, der skal have det som opgave. Jamen det er klart, det er klart. Jamen det er helt sikkert. Det er jo, i det hele taget er der jo ikke mange opgaver, som samfundet egentlig skal have. Men så er det virkelig det er sådan en god nyhed for en liberal at se den der forsidehistorie. Ja, altså bortset fra, at historien jo så handler om, at det er synd for de fattige, ikke? Altså som, dem, som måske ikke har så mange penge, og som ikke har så mange ressourcer, det er synd for dem, ikke? Jamen altså, der må man sige, så må de jo tage sig sammen. Så må de jo have valgt et andet arbejde. Så må de jo have valgt, i stedet for at være socialpædagoger eller socialrådgiver, så kunne de jo så have valgt at blive direktører i stedet for. Det er jo et valg. Det er jo folks eget valg. Og det synes jeg ikke, vi skal have ondt af folk, fordi de har foretaget et andet valg. Mm. Er der andet, du sådan er faldet over, mens du sidder og bladrer lidt rundt? Altså, der er jo på forsiden af Berlingske, står der, at Venstre vil samle blå blok. Og det, der undrer mig, det er, at samtidig kan man læse på en anden avis, at Venstre, der er en venstrepolitiker, der vil afskaffe 80-årsreglen. Det synes jeg jo er helt håbigt, at man sammen på en gang siger, at vi vil samle blå blok, og på den anden side siger, at vi vil fjerne en af hjørnestenene i den liberale politik i Danmark, nemlig den del, som handler om at holde muslimer ud af landet. Det synes jeg er helt vanvittigt. Men de har jo ellers været på banen hele ugen med deres udspil. Og så skulle der være forskel på, hvem der kunne komme til Danmark, og der skulle også være forskel på, om man var udlænding, om man var i fængsel, for eksempel, hvilke forhold man havde der. Det må vel også være noget, der... Det er jo sød musik på din harpe. Jamen, helt sikkert. Altså, jeg synes jo generelt, at vi skal være meget mere... Vi skal ikke være bange for at tage upopulære beslutninger. Det er det, politikerne i Danmark er. De er meget bange for, og hvad mener folk og sådan noget. Og vi bliver bare nødt til at holde fast i, at der er altså trusler mod Danmark ude i verden. Det er der. Kan I huske, der var den her sag med, at nu skulle ældre pludselig ikke have frikadeller på plejehjemmelinger, som jo altså er knæfald for islam, hvis der er noget, ikke? Og der kan jeg huske, der var, jeg tror, det var Anna Mee, politiker, borgmesteren i København, der sagde, jeg vil ikke være borgmester for frikadeller. Og så er sådan lidt, det er jo ellers noget af det mest danske, man overhovedet kan være. Ja, det vil du ikke være. Frikadelleborgmester. Ja, så vil du hellere være borgmester for terror. Altså, det synes jeg er sådan lidt mærkeligt, ikke? At man på den måde siger, at vi men, vil... Men er det frikadellens modsætning? Er det terroren? Jamen, jeg synes ikke, man kan sige, at bare fordi... at vi ikke får serveret frikadeller på plejehjemmet, så kommer muslimerne til at vinde. Fordi det har de jo allerede gjort. Altså allerede der har vi jo bøjet os i stødet og vendt os mod Mekka og indrømmet, at de vinder over os. Mm. Er vi der nu, eller hvad? Ja, det synes jeg. Et eller andet sted, vi er. Har du givet op? Nej, jeg har sandelig ikke givet op. Men altså, hvis vi begynder at lave for mange af de her ting, altså vi begynder at give for mange indrømmelser på for eksempel vores madkultur, som er altså kernen i at være dansk, er at vi spiser svin, ikke? Og lad os også lige holde fast i, det er jo så igen der, hvor venstrefløjen er så håbløst inkonsekvent. På den ene side taler de om, at vi skal gøre noget for klimaet og miljøet, ikke? Og noget af det, der forurener allermest er svin. Og samtidig så vil de gerne have flere muslimer hertil, så de svin slet ikke bliver spist. Altså, det giver jo ikke nogen mening. Mm-hmm. Det er jo helt håbløst. Hvad med dig, Frederik? Du har jo også kigget viser her til morgen. Er du faldet over noget, som vi måske kunne snakke med Mads Brøndum, altså karakteren Mads Brøndum om? Ja, det kunne måske være interessant at høre, hvad du synes om det. Jeg faldt lidt over den historie, som jeg både har fundet i Jyllandsposten og i Politikken, om at læger fra 1. september, altså praktiserende læger, skal indsende information om deres patienter, hvis du har en kronisk sygdom. Og det synes jeg egentlig var, altså jeg synes egentlig, at det er dejligt at vide, at de har tavshedspligt, og det, at den tavshedspligt nu skal til at brydes, det synes jeg da et eller andet sted er en ret vild historie, egentlig. Hvem skal de så sende oplysninger til? De sender ind til ministeriet, simpelthen. Og så, det er fordi, man skal tjekke, hvorvidt at den måde, de behandler folk på, er efter det, som der nu er lovforslag omkring, om de følger loven. Og jeg synes jo, problemet er, at der er jo ikke én måde at kurere forskellige... Det jo gælder blandt andet også mentale lidelser. Mm-hmm. Og hvordan kurerer du en person, der er dybt deprimeret? Altså, er der et svar på det? Det tror jeg ikke på, der er. Og så kan vi jo spørge den liberale Mads Brøndum, altså det her med registerskræk, som vi jo lider i Danmark, og deler oplysninger om os selv med det offentlige. Hvad tænker du om det? Jamen, det gælder jo grundlæggende, at hvis du ikke har noget at skjule, hvorfor er du så bange for at blive overvåget? Og jeg synes jo, vi har alt for lidt overvågning i Danmark. Jeg synes, vi skal holde meget mere øje med folk, og især folk, der modtager penge for det offentlige. Der skal vi altså have lov til at holde øje med. Lad mig lige prøve at spørge, hvis I nu for eksempel investerede en masse penge i en virksomhed, jer to, vil I så ikke holde øje med, hvordan det gik med den virksomhed? Vil I ikke monitorere den virksomhed og sørge for, at jeres investering gav et ordentligt afkast? Vil I ikke gøre det? Skal vi prøve at svare ja herfra? I vil bare spille jeres penge. Og det er det samme, hvis du investerer penge i for eksempel behandling af en fattig, som ikke kan betale selv, så er det også rimeligt, at du holder øje med, om de penge bliver brugt ordentligt. Der var stor ballade, fordi Joachim Bolsen sagde, at fattige skulle under administration. Ja, selvfølgelig skal de det. Men det skal jo ikke være kommunen, der skal gøre det. Det skal jo være et privat firma. Men tror du på, at der er én måde at kurere folk på? Altså, hvis man lider af angst eller depression, altså, er der så den rigtige måde at kurere folk på? Ja, piller. Fordi det er en metode, der også holder hjulene i gang sådan rent økonomisk. Det er den bedste metode. Altså, det er der ikke nogen tvivl om. Vi taler flere avis- og avishistorier med den liberale karakter. Ikke den rigtige mand, men den liberale karakter, Mads Brøndum, lidt senere. Men her om lidt først, så skal vi tale om dansk film i krise. Lad mig bruge ordet larmende stillhed. Har du rum? Skal hash legaliseres? Det er på tide at prøve noget nyt. Risikoen for at droppe ud af uddannelsessystemet er meget større. I stor udstrækning, så er det sådan lidt et borgerligt tabu. Hvis det viser sig, at lovlig hashhandel skaber flere misbrugere, så kan vi altid give handlen tilbage til rockerne. Hvad er bange for, at man siger, det her det er simpelthen for flippet? Det er simpelthen for frigjort? Selvom man faktisk i den liberale tanke burde sige, get. Podcast. En programrække om hasmarkedet og hasrygning. I dag klokken 18, her på Radio 24/7. Jeg tager lige tråden. Så skal jeg prøve at gribe tråden. Her i studiet er det Frederik Gottlieb og Kåre Sveistrup, der siger rigtig hjertelig godmorgen og velkommen til programmet 24/7 Weekend, hvis du lige er stået op. Frederik, vi skal tale om et emne, som ligger dig på sinde. Ja. Nemlig at dansk film er i krise. Igen. Igen, kunne man sige, parentes. Hvad er problemet? Ja, altså, man kan nok sige, at problemet bunder i, at der ikke er salg i DVD-film længere. Jeg tror, man ser selvfølgelig stadig salg af DVD-film i nogle supermarkeder, der er stadig nogle målgrupper, der køber det, men vi er jo gået over til en digitalisering, hvor vi ser stort set alle vores film og tv-serier, det ser vi på diverse streamingtjenester. Og det er ikke noget, der gør producenterne rige, lad os bare sige det sådan. Det betyder, at der mangler en hulens masse millioner i dansk film i øjeblikket, for at man kan have en sund økonomi som producent. Det betyder så blandt andet også, at producenterne satser på de sikre ting, altså franchises, toer og treer til allerede kendte film, i stedet for at gå efter noget, som er nyskabende og kunstnerisk. Okay. Og der kunne jeg egentlig godt tænke mig, at vi lige talte med Christina Rosendahl, som er formand for Dansk Instruktørforbund. Hun har blandt andet udtalt sig til Berlingske om det. Hej, Christina. Hej, jeg er Frederik. Hej. Godmorgen. Og godmorgen, ja. Det er en lidt grå morgen, men det er også en lidt grå morgen for den danske filmbranche, lyder det som. Ja, det er det desværre. Kan du forklare lidt om, hvad den her krise, vi hører jo om kriser ret ofte, hvad handler den her krise om, helt sådan kort fortalt? Jamen, jeg tror, den handler jo dybest set om det samme skift, som musikbranchen har været igennem, nemlig at folk er gået fra at købe deres musik og nu her film på et analogt format, eller et digitalt format, som man kan købe, altså DVD, til at streame eller købe eller leje film på nettet. Og den forretningsmodel, som vi var afhængige af i forhold til den tid, hvor vi havde godt salg i DVD'erne, er ikke fulgt med over på de digitale platforme. Og jeg kan give et eksempel på det. Det er sådan her, at i gamle dage, når man solgte en DVD, så når distributionsprocenterne og så videre var blevet betalt, så røg der ca. 20 kroner tilbage til producenten, som så kunne geninvestere disse penge i ny film. Men hvis en producent nu lejer sin film ud på Netflix, så ligger betalingen helt nede på, eller den kan risikere at ligge helt nede på 1-3 kroner per film. Så det er jo en 30 gange formindskning af filmene. Og problemet er, at publikumsmængden ikke er fulgt med, fordi vi jo er vores film er på dansk, og derfor er det ikke sådan, at vores film lige pludselig er eksploderet i forhold til at blive set i udlandet. Christina Rosendahl, Frederik han sagde før, at det her det fører til, at producenterne satser på det sikre. Lad os lige høre en af de helt sikre i hvert fald. Far til fire. Onkel Sofus vender tilbage. Velkommen, Sofus! Og hans ko. Far, det er simpelthen løgn. Sofus, vi vil rigtig gerne være gæstfri, men man kan ikke bare komme anstigende med en ko. Christina Rosendahl, det her det var jo klip fra Far til fire i den version, der hedder Onkel Sofus vender tilbage. Hvad er problemet med sådan en film? Jeg har ikke set Onkel Sofus. Og der tabte vi forbindelsen til Christina Rosendahl. Vi prøver lige at få hende med igen. Ja, vi får vores produktionsstudent Sara, hun ringer til hende med det samme. Men så kan jeg spørge dig, Frederik, hvad er problemet? Det lyder da hyggeligt, at der er en ko, der murer og lidt duperet violin i baggrunden. Ja. Det lyder altså meget godt. Jeg ved heller ikke, om der er et problem med det. Altså, der skal jo også laves film til børnefamilierne. Så det er stedet problem, det ved jeg ikke, om jeg synes, der er. Men i og med, at vi ser færre danske film, så vil procentdelen af de film, som er... For eksempel Far til fire, Onkel Sofus vender tilbage. Det vil være en større del af det danske marked, kan man sige. Og Christina, så er du på igen. Yes. Ja, hvad tænker du nu, hørte vi her Frederik sige, at sådan nogle film her får en større del af det danske marked? Er det et problem? Ja, det er helt klart et problem. Altså man kan sige, siden 2006, der, hvor vi producerede over 30 spillefilm om året i Danmark, der har vi gradvist sat antallet af film ned til, vi ligger under 20 film om året. Det er jo ret mange, det er en tredjedel af vores filmproduktion, som simpelthen er forsvundet. Og det man har gjort, det er, at man har sagt, at de penge, der var til rådighed, som så blev færre og færre, dem propper vi ind i en større andel i nogle færre film, så filmenes enkelte økonomi kan blive bedre. Og der er det rigtigt nok, at der er blevet lavet en aftale om, at halvdelen af de danske film, der bliver lavet, de skal have et markedspotentiale som det primære, og den anden halvdel har så et kunstnerisk ambition som deres primære område. Har du kunne mærke det her, Christina, i løbet af de sidste par år, at der har været en skiftende kultur inden for, hvad man støtter? Helt sikkert. Altså, ja, altså man kan sige, de film, altså hvis man ikke laver faktisk fire film, men man skal bejle til de penge, der skal støtte de kunstneriske modige film, så er det blevet ekstremt meget sværere. Det er virkelig, der er jo rigtig mange, der slet ikke får lov til at lave film længere. Hele talentudviklingen er jo næsten, altså hvis man skal være rigtig hård, så er den på vej til at være gået helt i stå nu. Og det vil sige, at hele fødekæden, som skal lave film til os i de næste 2, 3, 5, 10 år, den er faktisk gået stå nu. Ja. Så ja, vi mærker det tydeligt. Og du er jo også selv instruktør. Det fik jeg ikke nævnt i starten. Men du er jo i gang med at lave en film lige nu. Ja. Hvordan har det så lykkedes dig? Jeg ved, er det ikke en Far til fire nummer 17. Nej. Altså, jeg har bestemt selv kunne mærke det, altså, fordi der har været rigtig meget tale om billetsal, altså, og specielt i hele finansieringsdelen, der har været meget angst for ligesom om man ville kunne tjene sine penge tilbage, hvis man investerede. Men altså nu, jeg tror min film, den har helt klart et kommercielt potentiale, selvom den er støttet under den kunstneriske ordning. Så man kan sige, jeg tror det er derfor, den er kommet igennem. Og så har jeg jo været, i manuskriptudvikling i over 4 år, ikke? Så vi har jo altså ikke givet op, fordi vi har fået modstand på sådan det kommercielle islet i filmen. Så. Hvad gør vi for at genoprette en stabil økonomi? Er der nogen gode bud på det? Ja, altså jeg tror, man skal i hvert fald ikke tro, at der sådan er et trylleslag, der lige kan ændre det hele fra den ene dag til den anden. Det så vi også i musikbranchen. Der er jo ligesom sådan nogle, der er en proces, vi skal igennem, og man kan sige, at dansk film eksisterer kun... Når vi har et velafbalanceret partnerskab mellem det statslige og det private marked. Det vil sige, at vi går ligesom på to ben. Vi har statsstøtte til film, fordi dansk film kan ikke være en kommerciel, kan ikke overleve kommercielt udelukkende. Det er der simpelthen ikke nok befolkningsantal til. Så vi er afhængige af at få genoprettet det her private, offentlige partnerskab. Og der mangler jo penge fra DVD, og det vil sige, at vi skal have noget andet sat ind for at kunne balancere vores økonomi igen. Og der er vores bud, i hvert fald fra instruktørsammenslutningen, at vi skal have lukket de digitale aktører ind i fødekæden. Og det vil sige, at de skal ind og investere i de danske film, og de skal også have en plads i den del af fødekæden, hvor de kan tjene penge. Ja, for lige nu, der skummer de jo egentlig bare fløden af, at de kan distribuere de her film, uden egentlig at have nogle udgifter på det. Ja. Hvad siger de her aktører til det? Har man kontaktet dem? Har man prøvet at række hånden ud? Ja, det har der har faktisk været en stor dialogproces med dem her det sidste halvandet års tid, hvor man har prøvet at se på, hvordan kunne man lave en frivillig aftale med dem. Og det har jo så gået lidt op og ned, fordi det er jo klart, at det er jo et nyt tankesæt, de her telefolk skal ind i, fordi vi jo... Fordi det der det unikke ved dansk film, det er jo, at man kan ikke bare sige, nu peger jeg på det her manuskript og den her instruktør, de her skuespillere, og så ved jeg, at jeg får en succes. Det der har vist sig de sidste 10-15 år at være årsagen til vores succes, det er, at når vi tager investere i noget, som vi ikke på forhånd kan regne ud, er en succes, men vi har en særlig måde at udvikle vores film på i Danmark, som er blevet forfinet, også via den danske filmskole, den måde, man uddanner folk på. Og hele den her måde at udvikle film på, og så investere risikovilligt i dem, uden at kræve, at der er billetsalg for enden, så har det vist sig, at vi kan producere overraskelser. Altså, og der, jeg kan nævne for eksempel sådan en film som Jagten, som jo har vundet priser i hele verden og har solgt langt over 600.000 billetter. Den kæmpe succes. Thomas Vinterbergs film, ja. Altså, den var der jo fra... Altså, da den gik i optagelse, det vil sige, da man har et fuldt manus, man kan læse, der kan man jo se, hvad historien er. Der troede distributøren jo, at den kunne sælge omkring, altså lige lidt under 100.000 billetter. Og den har jo overrasket os alle sammen. Og det er et udtryk for, at vores system virker til perfektion i den film. Ja, men og så tænker jeg jo som almindelige biografgængere, hvad er problemstillingen så? Fordi hvis de gode film så jo faktisk kommer på lærredet, hvad er problemet så? Jamen problemet lige nu er jo, at hele vores danske film kan jo ikke blive drevet af Bille August og Ole Bornedal og Thomas Vinterberg og Susanne Bier. Altså vi er nødt til hele tiden at have et vækstlag, som udveksler med hele filmbranchen, som er på vej til at blive den nye Thomas Vinterberg eller den nye Susanne Bier. Hvad hedder det, eller den nye Lars von Trier, for den sags skyld, for det synes jeg også, at jeg skal nævne ham. Han er jo ikke en instruktør, der på den måde har solgt bulrende antal af billetter i Danmark, men Lars von Trier har været med til at udvikle det danske filmsprog, og i øvrigt også været med til at danne fortrop for den måde, vi udvikler filmene på. Lars von Trier er jo en instruktør, der er meget kendt for at bruge de samarbejdspartner, han drager ind i sin film utrolig meget. Og hele denne her, kan man sige, den her udveksling af faggrupper, det er jo noget af det, der adskiller os, for eksempel fra, hvad hedder det, i hvert fald Hollywoods tradition, som er mere hierarkisk opbygget. Og den har Lars von Trier i hvert fald været med til at inspirere hele branchen til at arbejde efter. Og tak til dig, Christina Rosendahl. Du er instruktør og forkvinde for, instruktørforbundet. Og ja, tak fordi du var med os. Og Frederik, vi skal snakke mere film i næste time. Du er jo sådan en, der anbefaler ting. Det gør jo også i Stream Team. Ja. Og i næste time, mine damer og herrer, så kan man få dine allerbedste film- og tv-anbefalinger, som altså hæver sig op over far til 4-niveauet, hvis man kan sige på den måde. Ja, altså nu er jeg jo ikke en 9-årig dreng eller pige, så i min optik gør det i hvert fald i den grad. Okay, det hører vi mere om i næste time. va bien, Kairé, moi ici, toi là-bas. Le visa au consulat numéro 39, y attend. À l'état civil, déjà l'an 2000, déjà 2000 ans. Au Manhattan, fast food, Dakar, Sénégal, cinéma, le Paris. Cinéma, le Paris. Il est minuit à Tokyo, il est 5 heures au Mali. Quelle heure est-il au Paris? Il est minuit à Tokyo, il est 5 heures au Mali. Quelle heure est-il? Où est le problème? Où est la frontière? Entre les murs, se faufiler dans l'ascenseur. Ascenseur pour le ghetto. Au Manhattan, fast food, Dakar, Sénégal, cinéma de Paris. Lytter til Radio 24/7 Weekend. I studiet er det Frederik Gottlieb ved min side, og mit navn er Kåre Sveistrup, og vi har halvanden time tilbage af det her Weekend morgenprogram. Frederik, der er jo stadig nogen derude, der holder ferie. Ja. Der er også nogen, der ikke holder ferie længere, men har du været på ferie i år? Ja, jeg holdt en tidlig ferie i juni måned, hvor min kæreste og jeg tog til Cuba og havde en pragtfuld ferie. Og nu er du vores streamkong herinde på kanalen. Og laver sammen med Kasper. Sammen med Kasper Lundberg laver I et program, der hedder Stream Team, ja. Hvor I anbefaler alt den slags, som man kan på sin mobil og tablet efterhånden, så snart der er netforbindelse. Så jeg går ud fra, at du er sådan en, der sidder med ansigtet begravet i sådan nogle limser på sådan en ferie. Ja, jeg er forfaldet til det. Altså, det siger min kæreste også. Og hun er ikke så meget efter mig, vil jeg sige, men jeg kan jo se det selv, og jeg tager mig selv lidt gang på gang, når jeg er i selskab med mennesker, og sidder lige og tjekker min mail, og lige se, hvordan tingene fungerer, og have en computer, man er ude at rejse, så vi kan se noget, en eller anden serie, vi nu er i gang med. Og i mellemtiden, så sidder din kæreste ved siden af, og vi i virkeligheden hellere bare kigge dig i øjnene og drikke den der drink sammen med dig. Det vil jeg tro i hvert fald. Det vil jeg selv at tro i hvert fald. Men jo, det siger hun hellere vil. Og jeg var hvorfor faktisk gør heldig. Du så ikke det, men hvorfor skal du så sidde og klobre lige der? Ja, men jeg tror, jeg skal lidt væk. Jeg skal ud af det. Jeg skal rives ud af det. Og jeg mistede min telefon faktisk, da jeg var på Cuba. Og det gjorde, jeg ikke kunne tjekke mails. Og faktisk følte mig ret sådan palle alene i verden-agtig. Det var lige først utrolig ubehageligt. De to første dage, der fik jeg sådan helt angst omkring. Gud, jeg kan heller ikke ringe til nogen. Hvad hvis der sker et eller andet? Men så lærte jeg, at det faktisk var utrolig rart med den mobiltelefon. Ikke at have den på sig hele tiden. Jeg synes faktisk, at det er et problem, at vi konstant er på arbejde med den telefon. Eller iPad, eller hvad man nu bruger. Og jeg havde den mest afslappende ferie, jeg har haft i flere år, på grund af, at jeg var så uheldig at miste min telefon. Så ugens streamteam-anbefaling, det er bare at lægge dimserne ved? Jamen, læg det fra dig en gang imellem, fordi så er det også federe, når du så endelig får lov at starte på en ny serie, at du ikke har siddet med næsen begravet i 20 serier op til. Altså, så bliver det bare for meget, og vi skal passe på, at vi ikke overeksponerer os selv med alle de her muligheder. Og du er i hvert fald ikke alene om at tage mobil og tablet med på ferien. Det er danskerne sådan generelt begyndt at gøre mere. Det fortæller Carlos Sebrian. Han er produktchef i Spis. Og Spis har lavet en undersøgelse af, hvordan det trådløse internet bliver brugt rundt omkring på charterhotellerne. Prøv at lytte med. Vi kan måle det på de hoteller, som vi selv driver og ejer, så har vi selv installeret den her wifi. Og der kan vi se, at på et gennemsnit værelse på vores familiehotelle, så er det 3,2 af de her devices. Og det er næsten en per gæst. Og de bruger dem hele dagen. Vi har nogle hoteller, hvor det er op til 500 gigabyte, der bliver brugt om dagen. Der bliver bare streamet løs på, på charterhotellerne rundt omkring. Men man kender det jo. Jeg tror, alle derude, der lytter til det der, eller de fleste, de kender det der med, at det første, man leder efter, når man er ude at rejse, det er noget wifi. Ja, det, det ved jeg da ikke, om jeg gør. Gør du ikke det? Spørger du ikke tjeneren? Har I wifi her på den restaurant? Nej, det gør jeg altså ikke. Måske er jeg virkelig bare hårdt ramt. Det er i hvert fald noget, som kan få holdningerne frem, det her med, hvorvidt vi skal være nærværende eller ej, når vi er på ferie, og om det er overhovedet et problem, at vi har tablets og smartphones og sådan noget med. Mads Brøndum, hvad tænker du om sådan nogle dimser? Jeg bliver så træt, når folk snakker om, at man ikke er nærværende, fordi Facebook stjæler vores nærværstid. Nej, det gør ikke. Det handler jo netop om, at man er nærværende, men man er det på en anden måde. Altså for eksempel, det som jo er det fantastiske, sådan noget som Facebook eller Twitter eller andre sociale medier, er jo, at du kommunikerer med dine venner på en helt anden måde, end du har gjort tidligere, og du siger, du er jo en del af et andet socialt fællesskab. Og så siger man, jamen, så er du ikke med. Jamen, det er du da alligevel, fordi jeg ved det ikke, så taler man jo om, hvad det er, man laver, eller så læser man en sjov status op for hinanden, eller viser et billede. Altså, jeg køber ikke den der med, at vi er så fremmedgjorte for hinanden, fordi, vi er på Facebook. Jamen, har I set de der billeder på sociale medier, folk, der sidder og læser avis i toget i gamle dage, ikke? Altså, de var da også fremmedgjorte for hinanden. Det er jo ikke sådan, at bare fordi man tager sin mobiltelefon i lommen, så begynder man automatisk at tale sammen og synge Sound of Music, når man kører i tog om morgenen. Så der er noget fremtidsforskrækkelse, eller sådan noget udviklingsforskrækkelse i det? Bare sådan, jeg synes bare ikke, man ser det hele billedet, som handler om, at der også, altså, du tænker meget mere socialt. Jeg taler med venner på en helt anden måde nu. Jeg følger med i min venners liv på en helt anden måde end før Facebook, fordi den mulighed er der. Jeg ved, hvad mange af mine venner laver på en måde, som jeg ikke gjorde for 10 år siden. Noget, jeg synes, der er sjovt, det er, hvis man ser på, hvordan rejsebyråerne reklamerer for deres produkter, så ser man jo tit mennesker, der sådan hopper rundt sammen på stranden, eller sidder ved poolen og kigger hinanden dybt i øjnene, eller er ude og lave alle mulige aktiviteter. Og jeg kan love dig for, at der er ikke en eneste rejsebureausreklame, hvor der er nogen, der sidder og tjekker deres smartphone. Altså er det fordi, er der sådan en eller anden nostalgi i, hvad det er, vi skal, når vi er på ferie? Du tjekker jo smartphone, når du ikke gør de andre ting. Det er jo det, du er ude og hoppe rundt på stranden, og så på et eller andet smule, så er du brug for at sidde ned og drikke noget koldt og slappe lidt af. Nå, og det, pleje to stik, ikke? Men det, jeg mener, det er, at rejsebyråen markedsfører jo ikke det. Det, de markedsfører, det er alt det, som vi forbinder med ferien. Og det med smartphones og sådan noget, det er åbenbart sådan. Jeg ved ikke, om vi sådan, det kan man vildt af vejen, eller? Nej, men der står jo også, hvis der er wifi på hotellet, så er det også en ting, man reklamerer med, fordi det er jo en ting, man gerne vil have, ikke? Altså, det er noget, man kigger efter. Det gør jeg i hvert fald også. Okay. Ja. Lad os lige spille et lille klip med Søren Schulz Hansen. Han er ekstern lektor ved Institut for Interkulturel Kommunikation, og jeg tror, han giver dig ret langt hen ad vejen, Mads. Han har fokuseret på en gruppe af mennesker, han kalder de digitalt indfødte. Altså, det er personer, der er vokset op med at kunne være på nettet konstant, altså lige fra de var helt små. Det er en hel række grunde, som gør, at det næsten er meningsløst ikke at tage den med. Altså, man kan tjekke restauranters anmeldelser, man kan finde rundt ved hjælp af mobiltelefonen, man kan hele tiden kan komme i kontakt med både sin familie derhjemme og de lokale myndigheder og alle sådan nogle ting. Der er en hel række praktiske ting, der gør, at det er næsten meningsløst at tale om, at man ikke skulle tage sin mobiltelefon med på ferie. Altså nogle helt praktiske grunde. Og så synes jeg også, at det er klart, at altså man skal i 2014 være en seriøs klidmoster for at sige til sine børn, nu tager vi afsted 14 dage, og du må ikke tage din tablet med, og du må ikke tage din telefon med. Det kan da sagtens være, at det er en god ting at være en klidmoster, men man kommer ikke udenom, at man er det er et meget kraftigt statement, man foretager sig der, hvis man decideret fravælger det. Er først og fremmest en hel masse praktiske grunde, men selvfølgelig også, fordi det har nogle underholdningsmæssige grunde, som gør, at da jeg kørte med mine forældre på ferie i bil, det var et helvede at køre 6 timer i bil. Det havde det ikke været, hvis jeg havde haft det. Men Søren Schulz Hansen, når jeg ser reklamer fra Spis eller fra Tjæreborg eller nogle af de andre rejsebyråer, så ser man jo ikke billeder af folk, der sidder og glor ned i deres smartphone eller deres tablet. Så ser man billeder af folk, der har nærvær sammen, som griner sammen, som er i poolen sammen, som sidder og kigger på solnedgangen sammen. Altså, hvordan passer de her elektroniske dimser ind i den fortælling og den forestilling om, hvad det er, vi skal på vores ferie? Jamen, den passer selvfølgelig, hvis det virkelig er sådan, at vi sidder og kigger ned i vores mobiltelefoner eller kigger på vores tablet hele tiden rigtig, rigtig dårligt. Og det skal man jo heller ikke lukke øjnene for. Man skal være klar over, at det de her fantastiske medier kan, som netop er, at vi er tilgængelige og kan gå på nettet hele tiden, det også kan være en stor ulempe, hvis vi misbruger det. Og jeg synes sådan set omvendt, at ferien som ferie netop er et godt tidspunkt at afprøve måske nogle lidt eksperimentelle ting med at prøve at lægge den væk osv. osv. og prøve at være måske sammen med vores børn på en anden måde. Det synes jeg er en god idé, og ferien er en rigtig, rigtig god ting. Men man skal bare være opmærksom på, at det er lidt et eksperiment. Det er lidt mærkeligt. Det er lidt at fravælge en masse gode ting. Men jeg synes ikke, det er en dårlig idé at bruge ferien på lige præcis det. Og det fortalte altså Søren Schultz Hansen, der forsker i brugen af tablets og smartphones. Så prøv bare med eksperimentet med at lægge den væk. Du prøvede det på Cooper, ja. Frederik. Det kan man jo også. Det er jo en opfordring, vi kan sende videre. Prøv at lægge smartphone og tablet væk bare et lille øjeblik og se, hvad der sker. Vi kommer til at tale lidt mere om det her i næste time. Der skal vi nemlig tale om, hvordan det så er at vende tilbage fra ferie. Ikke så meget med smartphones og tablets, men stress. Altså det kan jo godt være ret hårdt at vende tilbage fra ferie og skulle starte på arbejdet. Ikke? Man kan næsten have brug for en ferie mere. Men vi skal tale om en, som ved rigtig meget om, hvordan man håndterer sådan noget post-ferie-stress. Ja. Radio 24/7. Nå, Mads Brøndum, du har kigget mere på aviserne, og jeg ved, at der er en artikel i Jyllandsposten, som du er interesseret i, og det handler om en eller anden mærkelig kobling mellem sportsgren og børn. Ja, det er den nye type af mor. Altså, vi kender jo alle som de her curlingforældre, som skal forestille de her forældre, der fejrer alle forhindringer på vejen foran deres børn væk, og så sørger for, at deres børn lander lige i centrum, men først står nogle andre sten væk. Okay, metaforen er lidt mærkelig. Ja, barnet er stenen, og så er som forældre, nu er jeg jo selv far, så er det mig, der går med kusten foran stenen. Mens du råber, ha, ha, ha, eller hvad du råber. Jeg ved ikke, hvad du råber. Okay, og på den måde beskytter jeg mit barn. Som, indtil altså, det banker ind i en anden sten meget hårdt. Ja, det er køling. Ja, det er køling, forældrene. Men nu er der kommet et nyt begreb. Ja, det er bowlingmor. Og det er åbenbart kun, det er fordi artiklen handler om en mor, de er en 20 med en mor, der beskriver sig selv som bowlingmor. Jeg går ud fra, at en far også kan være en bowlingfar. Og kan du ikke lige prøve at tage os, inden du afslører, hvad emnet er, kan du ikke lige prøve at tage os med ud til den her mor, den her bowlingmor? Jamen, hun er mor til tre, og hun er sådan en type, hun har en på 15, nej, fire, undskyld, og en på 11, en på 10 og en på 7. Og hun er sådan en type, er sådan en type, der mener, at de her børn, de skal altså lære at kunne klare sig selv. Ja. Fordi det har hun lært, da hun var ung, hun kunne godt passe hus allerede en tidlig alder, så det vil også være godt for dem. Og det vil sige, hun gider altså ikke det der med at fare foran dem, hun gider ikke det der med at ikke lære dem. De må gerne slå sig. De må også, selvom den syvrige må også selv cykle til håndbold og sådan noget lignende, og hun bliver altså beskrevet som en bowlingmor. Mm-hmm. Eller beskriver sig selv som en bowlingmor, ja, det tror jeg. Der er jo ikke nogen, der beskriver sig selv som curlingforældre, er det det? Nej, nogen gør vel. Jeg ved det altid ikke. Og det er egentlig også det, jeg hæfter mig ved den her artikel. At for det første er det mærkeligt, at man i Danmark har valgt, at det er curling og bowling, hvor man for eksempel i USA har soccer og hockey mom, som er sådan lidt mere kendte sportsgren, hvor her har vi valgt nogle af de allermest PFA'er sportsgren overhovedet. Mm-hmm. Vi mangler kun discgolfmor eller sådan noget. Det er meget mærkeligt. Nå, men Jyllandsposten har i hvert fald talt med en midtjysk bowlingmor. Og der er et billede ud fra deres have med den klassiske havetrampolin. Og så er der en dreng, der slår græs, mens hun overvåger det. Ja. Og så står der noget i billedteksten, at hun opdrager sine børn, så de lærer at klare sig selv. Det lyder jo meget fornuftigt. Hvor det gør andre forældre jo ikke. Nej, men jeg forstår, hvad er det egentlig, du bliver, fordi jeg kunne mærke, du bliver irriteret, da du hiver artiklen frem. Hvad er det, der sådan grundlæggende irriterer dig? For det første synes jeg, det der med at sætte folk i kasser, er sgu sådan lidt, altså lad nu være med det, ikke? Altså, du er ikke på en bestemt måde, og det er også, fordi hun sætter det op som en modsætning. Det er jo ikke hende her, der er irriterende, jo. Det er jo artiklen, som fremstiller det her som en tendens, og det der med, hun siger, jamen mine børn må gerne slå sig. Ja, det må mine børn sgu da også, men altså, det er jo ikke et mål i sig selv, at de skal falde og slå sig på cyklen. Altså, det er jo endnu bedre, hvis de nu kan lade være med at falde og slå sig, men det gør de jo, og sådan er det, men det er jo ikke noget, man skal arbejde hen imod. Og jeg synes, den der idé om curling er sådan lidt, selvfølgelig vil man da gerne have, at ens børn har det så godt som overhovedet muligt. Hvorfor er det pludselig blevet til en dårlig ting, at man gerne vil have, at ens børn klarer det bedre, eller har det bedre, end man selv havde, da man var barn? Jeg kan heller ikke helt finde ud af artiklen, om det er Jyllandsposten selv, eller hende, som har lavet det her begreb bowlingmor. I teksten, der står der i hvert fald, at hvis man skal tænke på dem som en modsætning til curlingforældre, så skal man, nu er vi i gang med det der med, at børnene var stenen, altså skal man se barnet som bowlingkuglen, og bowlingforældrene, det er altså dem, der bare kaster kuglen afsted, og så må de bare ramme nogle kegler på et eller andet tidspunkt. Ja. Ja. Hun beskriver sig selv som bowlingmor, det siger hun. Jeg tror, det er et begreb, der sikkert er opstået på internettet, og så har hun taget det. Men Jeg synes bare, der er noget skørt i det der med at insistere på, at der er, at der er så meget rigtigt og forkert med børneopdragelse. Der bliver hele tiden snakket om, at vi er sgu så bekymrede for, at vi gør det rigtigt. Også det, i forbindelse med, at vi taler om med smartphones og noget. Ej, bruger vi for meget tid på vores smartphone? Prøv, vi har jo aldrig været mere sammen med vores børn, vi er nu. Altså, der var sgu ikke nogen af vores forældre, der havde lige så meget tid til at være sammen med os, da vi var børn, som vi har nu. Det er godt. Det er dejligt. Lad os være med at have dårlig samvittighed over, at vi ikke er det nok, eller lad os være med at have dårlig samvittighed over, at vi ikke smider vores børn nok ind i kejler eller fejrer for meget foran dem. Men børneopdragelse er jo stadig sådan en meget stor ting i vores samfund, og sådan en generel ting, som vi jo selvfølgelig har tanker omkring. Der har været rigtig meget debat omkring nogle indlæg, også hen over sommeren, hvor der har været, for eksempel, jeg tror det var i Politikken, hvor der var nogle artikler om nogle forældre, som kørte, altså det var en diskussion om, hvornår man er gammel nok til at tage på Roskilde Festival. Og så var der nogle eksempler i Politikken, tror jeg, med nogle kvinder, som, eller unge kvinder er det jo, som sådan blev altså kørt til Roskilde af deres forældre, og det var forældrene, der havde købt alting ind, og det var forældrene, der ditten og datten, og så var udgangspunktet de her forældre, som sådan var meget nervøse omkring det. Men det er vel bare omsorgsfulde forældre, eller hvad? Jeg kender ikke den konkrete situation, men det kan jo godt være, at det er nogle folk, der gør alt for deres børn. Det skal man selvfølgelig ikke gøre, ligesom man ikke skal gøre alt for alle mulige andre mennesker. Men det kan jo også være, at det her, det er virkelig bare, at i denne her situation har de så valgt at gøre det, fordi det er den måde, de vil give deres børn lov til at komme på festival på. Fordi jeg synes bare, vi skal passe på med at være bange for, at vores børn bliver såret for livet, fordi vi gør dem en tjeneste, eller fordi vi hjælper dem på deres vej. Altså. Jeg tror også, vi er jo alle sammen forskellige. Vi er jo alle sammen selv blevet opdraget i sin tid. Enten af curlingforældre eller bowlingforældre. Ikke Mowgli. Nej, ikke Mowgli. Han kan optræde ulve, ikke? Det er den hårde måde, kan man sige. Det er den helt hårde. Men, og der tror jeg selvfølgelig, at vi prøver jo at give noget af det gode videre, vi har fået, og vi prøver at ændre på nogle af de ikke så gode ting. Og hvis vi er blevet nurset for vildt, og vi har haft problemer med det i vores professionelle liv, for eksempel, så vil vi jo prøve at give det modsat til vores børn. Så jeg synes også, det der med at putte det ind i kasser, det bliver sgu lidt sort-hvidt. Altså, det... Der bliver meget sagt sådan ting, som at det der curling-forældre at være sådan meget blødt, og det handler om, at man ikke stiller krav til sine børn, fordi man ikke er hård og sådan noget. Hvor er det modsætningen mellem at stille krav? Hvorfor skal man være hård og konsekvent for at kunne stille krav? Altså, det er jo noget vrøvl, du kan jo sagtens være. Vi er jo også enige om, at jeres chef her på radioen er ikke sådan nogen, der kommer og råber ind i hovedet og forlanger ting af jer. Og på samme måde kan man jo også godt være forældre og stille krav til sine børn, uden at skulle være den gamle skole, eller være hård eller kaste dem ind i kejler eller noget. Vi kigger mere på aviser i næste time, Mads Brønum. Og nu her om lidt, der skal det handle om konflikten i Gaza. Vi talte jo tidligere i dag med Allan Sørensen, og vi har den digitale redaktør fra Fagbladet Journalisten med os i studiet nu. Ham skal vi tale med om lidt. Globus Kina på Radio 24/7. Vi ved meget lidt om Kina. Men hvis der er én enkeltstående faktor, som påvirker vores velfærd nu og i fremtiden, så er det Kina. Hver uge tager Christina Bortrup og Louise Windfeldt Høgberg dig med til Kina. Kineserne, de løser ikke et problem, de opløser et problem. Dengang for 30 år siden var fuldstændig lukket, og som så i dag dominerer verdens dagsorden. Folk gik rundt og spyttede på gaden. Det var ulovligt at køre med lys på sin cykel. Kineserne ved mere om os, end vi ved om dem, men det laver vi om på i Globus Kina. Kina er jo på mange måder et meget hårdt land, ikke? Altså det her med, at menneskeliv altid har været billige i Kina. Vi lærer selv noget nyt hver eneste gang, og det ved vi, at du også vil gøre. Øg din Kina-faktor. I dag kl. 14, her på Radio 24/7. Du lytter til 24/7 Weekend. I studiet er det Frederik Gottlieb og Kåre Sveinstrup, og Frederik, i den sidste time, der talte vi med Mellemøst-korrespondent Allan Sørensen. Ja. Han er en gut, som jeg taler med dagligt, fordi jeg jo laver nyheder og er i studiet herinde sådan til hverdag. Han er jo en af dem, som en af de korrespondenter, der fortæller os, hvad der foregår i Gaza. Jeg håber, han gav dig nogenlunde billede af. Han hjælper dig lidt på vej. Du følger ikke lige så meget med, jo. Altså, jeg kender jo selvfølgelig konflikten, og jeg er nogenlunde oplyst. Men det er klart, man har en travl hverdag, og man har også et familieliv og alle mulige andre ting. Og man kan ikke altid, synes jeg, komme ned i alle de detaljer, man gerne vil. Og så synes jeg, man får en enormt dårlig smag i munden over sig selv, over at man ikke er mere inde i det her stof. Men man taler med sådan en mand som Allan og tænker, jamen han har godt nok dedikeret sit liv til noget, der er vigtigt. Ikke? Mm. Det kan jo også, man kan jo også blive lidt forvirret her, for der er jo mange forskellige udmeldinger, der kommer fra området. Det er jo ikke kun en blodig kamp på våben, det er jo også en blodig kamp på information, der foregår i Mellemøsten i det hele taget, men især i Gaza. Bare for at tage den israelske her, for eksempel. De har jo over 100 mennesker ansat i en PR-afdeling, hvis eneste formål det er at fortælle positive historier om, hvad den israelske her foretager sig. Og det fortæller Lars Kruse lidt om, at han er specialiseret i informationskrig på nettet. Prøv at lytte med her. Det, man skal holde sig for øje, det er, at Israel bruger rigtig mange kræfter på at præge den her retorik, der bliver brugt. de er vilde med, når deres retoriske greb bliver overført, uden at folk tænker over det. De sociale medier, de spiller en større rolle end nogensinde i den her konflikt, og brugen af den, ja, det kan føre til nogle etiske faldgrupper. Og det vil jeg gerne tale med dig om, Andreas Markmann Andreasen. Velkommen til. Tak skal du have. Du er journalist på Fagbladet Journalisten, og har netop færdiggjort en bog ved navn Etik for journalister på nettet. Og i den her bog, der har du også kapitler med om journalister på de sociale medier. Hvilke etiske sådan faldgrupper kan der være, når man dækker sådan en konflikt som det, vi ser i Gaza lige nu? Ja, hvor skal jeg starte, var jeg lige ved at sige. Fordi der er ret mange. Men noget af det, som er blevet debatteret rigtig meget her på det seneste, har været det med hvor meget kan journalister tillade sig at bruge sig selv. Det er også en debat, som Allan Sørensen selv er gået ind i på i Fagbladet Journalisten, hvor jeg har interviewet ham og en anden kollega om det. Hvor meget må vi tillade os at mene som journalister, samtidig med, at vi dækker noget? Hvor meget kan vi mene om de samme sager? Og det er en debat, som allerede har haft konsekvenser, også internationalt. NBC's korrespondent, som er en meget garvet gut, blev faktisk sendt hjem fra Gaza-konflikten, fordi han dækkede drabet på nogle børn i Palæstina. Han befandt sig meget tæt på den strand, der blev bombet, og delte fotos og beskrivelser, meget levende og blodige beskrivelser af, hvad han havde oplevet. Han havde lige stået og spillet bold med de her børn kort før de døde. Og det endte med, at hans ledelse trak ham hjem. Så kom der en modreaktion, en kæmpe mediestorm, og så endte det med, at de sendte ham tilbage igen. Og det er for mig at se et af mange eksempler på, at lige præcis Israel-Palæstina-konflikten er jo måske den konflikt, hvor der er allerstørst bevågenhed på, hvordan medierne opfører sig, og hvordan journalisterne opfører sig. Og der er det, han delte her, meget af det delte han på sin Twitter-profil. På samme måde, så er der en lang række journalister, der deler det ene eller det andet på Facebook eller på Twitter, og vi må bare konstatere, at debatten om, hvor vi har et gammelt begreb, tilstræbt objektivitet, som er noget, som vi lærer på journalisterskolen, og efter de sociale medier er blevet så vigtig en del af dækningen af den her konflikt, så er vi nødt til at tænke over, hvordan skal det begreb egentlig forstås i en ny kontekst. Der er jo den her gamle talemåde med, at det første offer er krigen af sandheden. Hvordan synes du, når du kigger på de der tv-stationer og aviser osv., som har korrespondenter og som sender dagligt fra dernede, hvordan synes du, de håndterer det, hvis vi kigger på de danske? Hvordan synes du, vi håndterer det her i landet? Ja, altså jeg har svært ved at vurdere, synes jeg, eller jeg tror ikke, jeg er den rigtige at spørge om, gør de det godt, eller gør de det dårligt? Men jeg kan konstatere, at de gør det meget forskelligt. Og det synes jeg i sig selv også er rigtig interessant og værd at notere sig, fordi hvis du tager en dygtig journalist som Najib Kaya for eksempel, som er filminstruktør, han har lige været i Gaza at dække konflikten for Ekstrabladet og TV2, og har samtidig også lavet optagelser til en ny dokumentar, han laver om konflikten dernede. Og han dækker konflikten ved at være meget klar omkring, hvad han mener. Altså han lagde for eksempel på sin Facebook-profil, som er åben, og som alle kan gå ind og kigge på, her for nogle dage siden, skrev han blandt andet, enhver politiker, der er passiv over for det, der foregår i Gaza, er medskyldig. Altså et opråb til omverdenen om at gøre noget, hvilket for mange er atypisk for en journalist, der samtidig dækker en konflikt eller dækker et stofområde, og går ind og mene noget på den måde. Omvendt så har man sådan en som Allan Sørensen for eksempel, som ikke skilter lige så meget med sine personlige holdninger. Og for mig at se er det afgørende ikke, at man ikke må mene noget, men at man sørger for at deklarere, hvad det er, der foregår. Altså objektiviteten for mig at se på sociale medier, og det er også noget af det, vi beskriver ret omfattende i bogen, er, at man skal være præcis, gennemsigtig og fair. Altså det handler i højere grad om at deklarere, hvad er mine interesser, hvad er det, du læser her? Er det en meningstilkendegivelse, eller er det noget, hvor vi virkelig forsøger at være tilstræbt objektiv? Men en ting er, hvad korrespondenterne mener, at de måske fremlægger deres syn på sagen, og så derudover forhåbentlig også kan agere sådan nogenlunde objektivt journalistisk. Men de står der jo også, altså nu nævnte du selv, den her amerikanske journalist, der er blevet hjem, de repræsenterer jo et medie. Altså hvis vi kigger i Danmark, så er der jo for eksempel DR og TV2, og det er jo store public service, altså statsfinansierede medier. De må vel ikke mene noget som helst? Jeg tror, altså man kan sige, at selve mediet skal nok ikke mene noget som helst, men det er meget svært som menneske ikke at mene noget som helst. Men som almindelig tv-seer, lad os nu tage et eksempel, jeg brugte tidligere i morges. Den britiske journalist Jon Snow, han er nyhedsvært på Channel 4, svarer til TV2 i Danmark. Han sidder for åben skærm og siger, at man skal henvende sig til sine politikere i regeringen og sørge for dem til at gøre noget, og ingen kan sidde det her overhørigt. Det er der noget af en politisk opfordring. Det vil man sige. Og jeg håber, at det stemmer overens med de etiske retningslinjer på hans arbejdsplads, fordi hvis man kigger på nogle af de CNN har også, for at tage et andet kæmpe, stort og meget troværdigt mediebrand, de fyrede jo deres mellemøstredaktør Octavia Nasser for nogle år tilbage, fordi hun gik ind efter ham, der hed Fadlallah, som var en højtstående mand i Hezbollah-bevægelsen. Han døde, så gik hun ind og skrev et tweet, som man vist godt kan sige var ret rosende over for den her mand. Hun skrev, at han var en af Hezbollahs kæmper, som hun havde stor respekt for. Mm. Og på grund af det tweet blev hun fyret. Og det var jo netop fordi, at hendes chefer mente, at det at mene det var ikke forenligt med den politik, arbejdspladsen har. Der er jo kæmpe forskel på, hvilken politik de forskellige medier har. BBC har jo flere siders politik, som alene vedrører journalisternes opførsel på sociale medier, og hvad de må og hvad de ikke må. Man kan kortfatte BBC's politik ret nemt. Den hedder sådan set Don't do anything stupid, at der er sådan overordnet slogan for, hvordan journalister skal opføre sig. Mm. Og det, de mener, er bare, at hver eneste gang, du foretager dig noget som helst, så skal du tænke over, hvem du repræsenterer. Og for mig at se, er det vigtigt, at du har clearet med, hvem du repræsenterer, og at det står klart for dine lyttere og læsere, hvem og hvad du repræsenterer. Altså, hvad er baggrunden for det, du deler? Andreas, nu både du og jeg er jo journalister. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, Frederik. Du står sådan lidt uden for det her. Hvordan ser du på den her diskussion af mediernes dækning? For eksempel af sådan noget som Gaza. Ja. Hvad er vigtigt for dig i forhold til det med de udmeldinger, der kommer? Jeg vil hellere have, at jeg ved, hvor journalisten står, så længe han er, som du også selv siger, åben omkring det, at der er en gennemsigtighed. Jeg tror, for folk, der ikke følger det her meget tæt, der er det mere engagerende med nogle journalister, der, hvor man kan se, at de er passionerede omkring, man kan se, at de er berørte af det. Jeg tror, det spreder sig lettere til befolkningen, til at vi har lyst til at gøre en indsats, hvis vi mærker på journalisterne, at der er virkelig, altså, der er noget på spil. New York Times, den amerikanske avis, de har jo fra konflikten startet lavet sådan en meget nøgtern optælling af, hvor mange der er døde, hvor mange granater der er faldet på begge sider, hvor mange israelske angreb, og så med sådan en grafik hver dag over præcis, hvor angrebene er foregået. Altså som journalist, det er det sted, jeg holder mig sure, fordi det er så udenbart det mest præcise billede, jeg kan finde. Men nogle gange er fakta jo så overvældende, at det alene nærmest er med til at sige, eller det gør, at man sådan automatisk selv, næsten det er svært ikke at indtage en holdning til det, for det ser jo på faktuelt ud, som om det her, det er jo et overgreb på en civilbefolkning. Altså det er ikke et spørgsmål sådan om at snakke om det og analysere det, det er det bare. Men det kan jeg jo ikke rigtig stå og sige i mine nyhedsudsendelser. Nej. Hvad skal jeg så gøre? Altså, for mig at se, at det er svært for mig at sige, hvad du skal gøre, fordi det afhænger simpelthen af, hvilken journalist er du, hvilken journalist vil du gerne være, hvilken profil vil du gerne have, koblet med, hvilken profil har din arbejdsplads, og hvilke regler har de. Fordi der er en verden til forskel, og det har der i øvrigt altid været. Hvis du ser mange år tilbage, og før internettet kom, så har det for eksempel altid været okay, at man på Ekstrabladet var særligt kritisk over for kongehuset, fordi det er en del af mediets brand. På samme måde, så er der nogle medier, som har, som har det ene eller det andet brand, og som så kan afspejle sig hos journalisterne. Og i virkeligheden, så synes jeg, det er ret vigtigt at sige, jeg synes, de sociale medier er en kæmpe gevinst for sådan nogen som os, som journalister, fordi det gør det muligt for os at kommunikere direkte med vores læsere og lyttere og seere og brugere på en måde, som vi ikke har kunne gøre det før. Du kan tage et eksempel her i forgårs, kom historien om fra det israelske militær, at der angiveligt var blevet en soldat, der er blevet taget til fange. Mm. Jeg kan forstå her til morgen, at han vist er død. Han var ikke blevet taget til fange, han var død under operationen. Ja, præcis, ja. Men dengang kørte den historie, jeg noterede mig også, at det israelske militær delte den på Twitter, og det israelske militær brugte ordet kidnappet. Og den spredte sig, der var flere, også både danske og internationale journalister, der efterfølgende brugte ordet kidnappet. Og der kom en debat på Twitter, og jeg noterede mig, at den kørte både på engelsk og på dansk, hos forskellige navngivende journalister, som delte historien, fik så respons fra kloge folk, som sagde, kidnappet er vist normalt et begreb, man bruger, når en civil bliver fanget af nogen. Mm. Og i det her tilfælde er der jo tale om en krigsførende nation og en soldat, der er i kamp og bevæbnet. Derfor så mente de, at der var tale om en afsmitning, som ikke var sund. Altså, du nævnte før det her med informationskrigen. Og der er det klart, at begge sider forsøger at bruge lige præcis de ord, som tjener deres interesser bedst. Og der synes jeg, det var forfriskende og befriende, at Twitter blev en platform, som gjorde, at på få minutter, så blev det her opdaget og diskuteret. Der var nogle journalister, der var enige, og der var nogle, der ikke var enige. Men pludselig så har man den refleksion, og den ligger ude i det åbne. Andreas, kort til sidst. Hvis vi nu, det er jo tit i historiens lys, at vi kigger på det her. Hvis vi skal kigge tilbage på det, der foregår i Gaza nu om 5-10 år, hvordan tror du så, vi vurderer de danske medier? Havde de ligesom... Var de markante nok, eller var det for neutralt, eller hvad tænker du omkring mediebilledet? Altså, det er selvfølgelig svært at kigge 5-10 år frem. Ja, altså det er det, fordi hvis du i vores bog beskriver vi også at det er under 10 år siden at man rettede stavefejl på Daily Mail i samtlige kommentarfelter. Det er 5 år siden at hele verden næsten faldt i svime over at nyheden om at det fly er styrtet ned i en flod er noget der kan blive breaket på Twitter. Så at spå om hvad der sker bare 1, 2 eller 5 år ud i fremtiden. Det tror jeg sgu ikke, jeg er klog nok til, hvis jeg skal være helt ærlig. Det er helt i orden. Det var altså Andreas Markmann, Andreasen, journalist og forfatter. Tak fordi du var med her til morgen. Selv tak. Ja, ikke mere Gaza i den her omgang. Næste time, der skal vi blandt andet tale om, om de her film- og tv-anmeldelser, som du har til os. Ja. Det glæder jeg mig rigtig meget til. Ja. Men nu er klokken blevet 9, og det er ved at være tid til nyheder.